الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءهم من العلم وما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم جناب پرنسپل صاحب، اساتذہ اکرام، معزز مہمانان، میں نے دوسرا مضمون بیان کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن عزیز صاحب کے تعارف سے یہ انہوں نے کوئی مختلف قسم کی باتیں کر لیں. میرا خیال ہوا کہ اس کو بیان کروں، آپ دانشور طبقہ ہیں، اس بات کو سیکھ لیں اور باقی لوگوں کو بتائیں تو امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور سے پاکستان کے لیے بات بہت مفید ہوگی. آج سے تقریباً 260 سال پہلے انگریز یہاں پر آیا ہے اور اس نے کلکتہ میں اپنے لیے ایک تجارتی کوٹھی بنائی ہے. اس کوٹھی کی بنیاد اس طرح ہوئی ہے کہ شاہجہان بادشاہ کی بیٹی جل گئی. جلنے کا علاج اس نے معلومات کی تو اس کو پتہ چلا کہ جو یورپی اور برطانیہ کے ڈاکٹر ہیں وہ ماہر علاج کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ان کو اینٹی سیپٹک کا تصور ہو گیا تھا، جراثیم کچھ دوائیوں کا. جراثیم کچھ دوائی لگا کر مرہم پٹی کرتے تھے تو اس سے جلدی شفا ہو جاتی تھی. ہمارے حکیموں کے پاس جو ہے تو اس کے بارے میں جراثیم کچھ ادویات کا تصور نہیں. شاہجہان بادشاہ نے بمر مجبوری اپنی بیٹی کا علاج کرایا، وہ بچ گئی. ایک ڈاکٹر کو برطانیہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ جب بادشاہ تم سے معاوضے کی بات کرے گا تو معاوضے میں پیسے قبول نہ کرنا، معاوضے میں اس سے زمین لینا. جب بادشاہ نے کہا آپ کو کیا معاوضہ دیا تو اس نے کہا مجھے معاوضہ آپ زمین لیں، اتنی زمین لیں کہ اس میں ہم اپنے ایسی جگہ بنا لیں کہ ہمارا تجارتی سامان آتا ہے، لوگ اس میں آئے رہیں، تجارتی سامان تجارت کرنے کے لیے ہمیں سہولت. تو یہ زمین جو ہے تو شاہجہان بادشاہ نے دی. کلکتہ میں انہوں نے اپنی تجارتی کوٹھی بنائی. تجارتی کوٹھی بنا کر انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور ان کی حکومت، ان کے سیاسی ماہرین، دانشور نگاہ رکھے ہوئے تھے ہندوستان پر. شاہجہان کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت آئی. یہ ایسا آدمی گزرا ہے کہ 50 سال اس نے شریعت نافذ رکھی ہے ہندوستان میں. اس نے 50 سال شریعت نافذ رکھی ہے اور عربوں کا ایک بہت ماہر مفسر ہے شیخ طنطاوی. شیخ طنطاوی کی ایک کتاب عربی میں نحن والآن فی الہند، اس کی ایک تحریر ہے نحن والآن فی الہند. اب ہم ہندوستان میں ہیں، یعنی ہندوستان کی بات آپ سے کر رہے ہیں. نحن والآن فی الہند میں شیخ طنطاوی نے لکھا ہے کہ میں پانچواں خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہوں اور چھٹا خلیفہ راشد میں اورنگزیب عالمگیر کو مانتا ہوں. یہ شیخ طنطاوی کی تحریر اور شیخ طنطاوی تفسیر کا بہت ماہر عالم. اورنگزیب عالمگیر کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ جو اس کی جگہ کو سنبھال سکتا. افراتفری ہوئی، مغلوں کی حکومت کو زوال آیا، تو انگریزوں نے دوسرا مطالبہ کیا کہ ہماری تجارتی کوٹھی کی حفاظت جو ہے حکومت نہیں کر سکتی ہے، ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ ہم اپنے مسلح گارڈ اپنے رکھیں. مسلح گارڈ انہوں نے رکھے. مسلح گارڈ کی تعداد بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ قریب قرب و جوار کے علاقوں کو قبضہ کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے اپنے سازشی ذہن سے جب حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کئی ریاستیں، کئی راجے کے کئی نواب وجود میں آ گئے اور وہ راجے نواب اور جو تھے والیان تھے ایک دوسرے کے مخالف ہوتے تھے. تو ایک کا ساتھ دیتے تھے دوسرے کی مخالفت میں، جب اس کو ختم کر لیتے تھے تو اس کے بعد یہ پہلے آدمی کے خاتمے کے لیے ایک اور آدمی کو تیار کرتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری جنگ ہے، جس میں سنگا پٹم کے قلعے پر آخری جنگ ہوئی ہے، اس فوج میں لڑنے کے لیے نظام حیدرآباد کی باقاعدہ فوج آئی ہوئی تھی مسلمانوں، جو ٹیپو سلطان کے خلاف لڑ رہی تھی. اور وہ کہا ہوا تھا کہ یہ طاقت ابھر رہی ہے تمہارے لیے خطرہ ہے. اس کا کچھ جرنیل افغانی تھے نظام حیدرآباد کے, اور ٹیپو سلطان کے کچھ جرنیل بھی افغانی تھے. والد نظام حیدرآباد کا ایک جرنیل لکھتا ہے کہ مجھے جنگ میں بھیجا گیا ہم 2-3 آدمیوں کو, تو ہم جنگ میں اس لیے گئے کہ وہاں ہماری برادری کے جو جرنیل ہیں جس وقت ان کے خاندان پر مشکل حالات آ گئے تو ہو سکتے ہم ان کی مدد کر سکیں. نگیٹو سے ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو ہماری رپورٹ ہو گئی اور ہمیں جو ہے تو انہوں نے معطل کر دیا اور جنگ میں ہمیں شامل نہیں کیا. کہ جس وقت کی آخری سرنگا پٹم کے قلعے کا محاصرہ ہو گیا, کہتے ہیں اس کا ٹیپو سلطان کا جرنیل تھا مظلوم علی ہمارا رشتے دار تھا. ہم نے جلدی لال ڈلہوزی کے پاس مذاکرات کے لیے آدمی بھیجے اور اپنے افغانی خاندانوں کے لیے ہم نے امان لے لی. اور امان لینے کے بعد جو ہے تو ہم نے پیغام بھیجا اندر مظلوم علی کو بھیجا کہ ہم نے لال ڈلہوزی سے آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے امان لے لی ہے, اگر آپ ہتھیار ڈالتے ہوئے آرام سے اپنے اثاثے اپنی دولت کو لے کر نکل آئیں تو آپ کو امان ہے. تو مظلوم علی نے کہا کہ میں میدان جنگ کو چھوڑ کر نہیں نکلوں گا. البتہ بی بی اس کی نو مسلم فرانسیسی عورت تھی, کیونکہ ٹیپو سلطان کے نیپولین کے ساتھ اور فرانس کے ساتھ تعلقات تھے. اس نے اپنی بی بی سے کہا کہ ہمارے آدمی آئے ہوئے ہیں, اگر تو چاہتی ہے تو تجھے میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں اور تو چلی جا. اس نے کہا جہاں تیرا سر جائے گا وہاں میرا بھی سر جائے گا, میں پھر وہ نہیں چھوڑوں گا. مظلوم علی کے آخری جو بیانات اس وقت لکھا ہوا ہے کہ آخر جنگ بڑھتے بڑھتے انگریز فوجوں کی جو بوٹوں کی آواز ہمارے گھروں کے پاس آ گئی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اب جو ہے بالکل 10-15 گلی کوچہ جنگ ہے. تو اس کے لے کے پھر میں نے تیاری کی. پھر میں نے پیچھے دیکھا تو میری بیوی فرانسیسی جو اتنے حسن جمال کا مذہب نمونہ, کہتے میں اس کو دیکھ رہا تھا اور آگے میں جنگ کو دیکھ رہا تھا. اتنے میں گولی آئی اور اس کو لگی اور وہ شہید ہوئی. میں نے الحمدللہ پڑھا اور اس پر میں نے کپڑا ڈالا اور میں میدان میں پھر اترا اور 10-10 لڑا, لڑتے یہاں تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اور اسلامی ریاست کے ناموس پر جان دی. کہ جان دینے سے پہلے میں اتنا کیا کہ ہیرے جواہرات اور سونا چاندی جو کہ یہاں کے والیان نے ہمارے مختلف کارناموں پر ہمیں انعام میں دیا ہوا تھا وہ میں نے حوالے کیا. اور میں نے کہا یہ ہمارے رشتے داروں کو دے دو کہ یہ اسلام کا سرمایہ ہے, تاکہ اسلام کے فائدے کے لیے استعمال ہو اور یہاں ان لوگ کافروں کے پاس نہ رہے. چلے بھی آپ کو سناؤں, پھر یہ باتیں آپ کسی اور سے نہیں سنیں گے. ٹیپو سلطان کے آخر مذاکرات ہیں, اس کے جرنیل, اس کے وفادار باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں, امیر صادق وغیرہ جو سازشی جو انگریزوں کے ساتھ ہو گئے تھے بیٹھے ہوئے ہیں. جب مذاکرات ہوئے تو سازشیوں کا آخر اس نے اٹھا کر نکالا اور اس کے اپنے مخلصین کو اس نے چھوڑا. مخلصین نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو سارے سازشی ہیں. اس نے کہا میں کیا کروں, وہ میرے والد صاحب حیدر علی کے زمانے کے سیٹ اپ نظام ایسا چل رہا ہے کہ اب ان کو میں ہٹاتا ہوں تو میرے ملک کا نظام گرام سے گر رہا ہے. اور اشارے اس کو ہتھیار ڈالنے کا اور صلح کرنے کا اس کو مشورہ دے رہے ہیں, سارا مشورہ دے کر چلے گئے. انہوں نے کہا ان کو میں اس وقت میں ہٹا نہیں سکتا, اب یہ تم مخلصین ہو, اس وقت تم اپنی رائے دو کہ میں اس وقت کیا کروں. ہر ایک آدمی نے کمزور قوت والی رائے دی. بس ساری باتوں کو سننے کے بعد وہ خاموش ہوا اور خاموش ہو کر اندر چلا گیا اپنے کمرے میں. وہ کمرے سے جب نکلا تو اس کے مصائب اس کے لوگ سمجھ گئے, کیونکہ اپنا وہ لباس پہن کر آ گیا تھا جس پہ میدان جنگ میں سے 10 برس لڑنا تھا. اور جس وقت وہ آیا پھر اس نے سب کو حکم دیا کہ اب جو ہے تو آخری مار کا 10 برس ہے اور نکل کے اس نے کہا کہ شہر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی پر بیٹھ. اس نے تاریخی جملہ بولا جو تاریخ میں ریکارڈ ہو کر اردو ادب کا محاورہ بن. اور اردو ادب نے اس کو سنبھالا اور اس سے سونے سے لکھنے والے جملے کو اور ہیروں سے تلنے والے جملے کو اردو ادب نے لے کر اس کو شامل کیا, آج تک چل رہا. اور لڑتے یہاں تک کہ شہید ہوا گرا اور لاشوں کو ڈھونڈتے ہوئے جب اس کی طرف آئے ہیں نا, تو اس کے اوپر سے جب انہوں نے دوسری لاش آئی ہے تو اس کی مونچھ اوپر کو اٹھی ہے اس طرح, تو سمجھے کہ زندہ ہے, بھاگے ہیں. اور بھائی جب اس کے ہاتھ سے تلوار نکالنے کی کوشش کی ہے تو اس کے ہاتھ کے قبضے سے تلوار نہیں نکال سکے, مرنے کے بعد اس کا اتنا مضبوط اس پر قبضہ تھا. تو خیر انہوں نے, انگریزوں نے طاقت کے زور سے فتح کر لیا اور ان لوگوں کو جب ختم کر دیا, ختم کرنے کے بعد اب ان کے پاس دوسرا دو مسئلے تھے. ایک مسئلہ ایک ملک کو سنبھالنا سیاسی معاشی طور سے, کیونکہ آپ سیاسی طور سے امن و امان نہ قائم کر سکیں اور معاشی لحاظ سے معاشی آسودگی نہ دے سکیں تو آپ ملک نہیں چلا سکتے, پھر آپ کے خلاف عوام اٹھتے ہیں اور فوج سے لڑ کر ملک کو قبضہ کر سکتی ہے, لیکن فوج عوام سے لڑ کر ملک کو نہیں لے سکتی. یہ تاریخ کا اصول ہے. میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں جنوبی افریقہ کے میں ان لیڈروں سے ملا جو کہ تحریک میں انہوں نے کام کیا ہوا تھا آزادی, جنوبی افریقہ کی آزادی میں. انہوں نے 100% عیسائی بنایا ہے ان کو, لیکن پھر یہ ملک ان کا نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے ان کے دانشوروں نے ایک عجیب جملہ بولا, انہوں نے کہا کہ وائٹ مین کیم ٹو اور کنٹری اینڈ ہی ٹولڈ اس ٹو شٹ اور آئی اینڈ ہی دین ہی گیو بائبل ان اور ہینڈ اینڈ وین وی اوپن اور آئی بائبل واز ان اور ہینڈ لینڈ واز ان دیئر. جب یہ انگریز سفید چمڑی والا آیا اس نے جو ہے تو ہمیں ہمارے ہاتھ میں انجیل دی اور آنکھیں بند کرو, آنکھیں ہم نے بند کی, اسے انجیل دی. انجیل جب انہیں ہاتھ میں لی اور آنکھیں کھولی تو انجیل ہمارے ہاتھ میں تھی, ملک ان کے ہاتھ میں. تو میں نے کہ دانشوروں سے کہا, میں نے کہا کہ انگریز نے آپ کو عیسائی بنایا لیکن بھائی نہیں بنایا تھا. عیسائی تو آپ کو بنایا تھا لیکن بھائی نہیں بنایا تھا. کالے اور سفید کی تمیز تھی ان کے کلبوں میں, ان کے جو ہے تو بڑے بڑے جگہوں پر اور ان کے کیا کہتے ہیں یہ تفریگاہوں میں ان پر لکھا ہوا تھا کہ ڈاگ اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ, کہ اندر کتا نہیں لا سکتے, اندر کالے کو نہیں لا سکتے. میں نے کہا یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے بھائی نہیں بنایا تھا. یہاں انہوں نے ملک کو قبضہ کرنے کے بعد ایک حد تک امن و امان میں قائم کر لیا, معیشت کو بھی انہوں نے سنبھال لیا, جو ایجنٹ ہونے تھے وہ بھی ان کے ساتھی ہو گئے, ملک انہوں نے چلانا شروع کر دیا. دوسرا مقصد ان کے پاس تھا کہ ان کا اقتدار دائمی رہے. دائمی کیسے رہے؟ اس کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ یہاں سے مقامی مذاہب کا, اور مقامی مذاہب میں ہندو مت ہے, بدھ مت ہے, جین مت ہے, پارسیوں کا مذہب, وہ تو ایسے مذاہب نہیں تھے کہ جن کا کوئی جہاد کا اصول ہو یا جن کا کوئی سیاسی نظام ہو. تو خاص طور سے ان کا اسلام کا ختم ہو جائے تو پھر ہمارا اقتدار یہاں پکا ہو جائے گا. 1857 کی جنگ آزادی میں ان کو تجربہ بھی ہو گیا کہ یار مسلمانوں نے کیا ہے, بنیاد اس کے وہ بنے ہیں. تو خاص طور سے اس کے بعد نے کہا کہ خاتمہ کیا جائے اسلام کا, اس کے نتیجے میں ہماری حکومت یہاں پکی ہو جائے گی. تو اس کے لیے پہلی کوشش کے طور پر انہوں نے پادریوں کی ایک پوری کھیپ بنائی اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے. پادریوں نے چل پھر کر جو اپنے مذہب کی تبلیغ کی تو اس کے ساری کارکردگی کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ ان کے علماء تو علماء ہیں, ان کے عامی آدمی کے ساتھ بھی جب ہمارا پادری بات کرتا ہے تو اس کو قائل نہیں کر سکتا, اس کے آگے لاجواب ہونا پڑتا ہے, کیونکہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے. حق کو ایک دیہاتی سادہ آدمی بھی بیان کر سکتا ہے, کیونکہ اس کو کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں. اور باطل کو اگر کوئی دانشور بھی بیان کرے نا, اور باطل کو اگر کوئی وکیل بھی بیان کرے تو اس میں ایسی کمزوریاں رہ جاتی ہیں کہ اس پر جس وقت سوال کیا جائے, کراس کوشچن اس کو کیا جائے تو آگے نہیں ٹھہر سکتا. ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارے پادری جو ہیں وہ ہر جگہ میدان میں شکست کھا رہے ہیں, اور اس ساری کارکردگی کے نتیجے میں اسلام کی اقانیت روز بروز زیادہ واضح ہو رہی ہے اور ہمارا مذہب روز بروز کمزور ہو رہا ہے. تو لہذا یہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے رہی. اب کیا کریں, مذہب کے خاتمے کے بارے میں کیا کریں؟ مذہب کے خاتمے کے بارے میں انہوں نے دو چیزیں چلائیں. ایک تو یہ ہے کہ اس معاشرے کو گناہ کا عادی کیا جائے, یہاں کا بخانے بنائے جائیں, بدکار عورتوں کو برکت بنا کر بٹھائے جائیں, ان کو شراب کا عادی کیا جائے, ان کو گناہوں کا عادی کیا جائے, اپنی تہذیب و ثقافت کا ان کو عادی کیا جائے, ترقی پروموشن اس کو دو جو کہ انگریزی طرز پر ہو. پشاور کا واقعہ ہے کہ ایک قسم کی طرح ترقی نہیں ہو رہی تھی, تو انگریزوں نے کہا اس کی ترقی اس نہیں ہو رہی کہ اس کی بیوی برکس پارٹی میں نہیں آتی ہے, ورنہ بڑا کام کا آدمی ہے, بڑا ایفیشینٹ ہے, ورکر ہے, بڑا فائدہ دینے والا ہے. تو اس آدمی اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ اللہ کی بندی کسی ایک پارٹی میں دعا کر بیٹھ جا تاکہ میری ترقی ہو جائے. اس نے نہیں مانا. تو نے کہا چلو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت کر لے, اس کی بیوی آ کر ڈائننگ ٹیبل پر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تو ہم اس کی ترقی کر لیں. اس نے یہ بات کہی, کھانا تیار کیا گیا, اسے گھر پر رکھا گیا. جس وقت آئے سارے لوگ بیٹھے, اس کی بیوی جو نکلی تو اس دروازے سے, جس دروازے سے اس نے اندر ہونا تھا اس بے پردہ والی جگہ پر, وہیں پر گری اور اس کی موت ہو گئی. کیونکہ اسلامی حیات کا اس کا تصور جو تھا وہ جان سے بھی زیادہ عزیز تھا. تو اس چیز کو انہوں نے ختم کرنا چاہا. اس کے لیے انہوں نے اپنی ثقافت, اپنی تہذیب, اپنے طرز زندگی کو جبری عام کیا تاکہ اس کو اختیار کریں. اور پھر جب ان کے گناہ, اس گناہوں سے روکنے کے لیے اور ہماری تہذیب, ہماری ثقافت, ہماری زندگی سے ہٹانے کے لیے اب ان کے مولوی سے بات کرے گا تو اس کے ساتھ لڑیں گے اور اس طرح ان کا خاتمہ ہوگا. اور واقعی یہ اس بار مقام کسی حد تک کامیاب ہوں. اور ایک انہوں نے کہا کہ ان کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں اور اپنی معیشت کو اور اپنی چیزوں کو انہیام کیا جائے. اس میں نصاب تعلیم میں پرسنٹیج اور فیصد کو اصول سکھانے کے لیے جو سے بات کی نا, پرسنٹیج اور فیصد کو اصول سکھانا تھا, اس کے لیے انہوں نے سود کو لیا, اتنے فیصد سود, اتنے فیصد. حالانکہ فیصد سکھانے جس کے لیے سود کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا, اس میں انہوں نے جو نظام تعلیم اس وقت چلا ہے, اس نظام تعلیم میں سے اسلامیات کو خارج کیا گیا. جس وقت میرے بہن بھائی پڑھ رہے تھے بڑے مجھ سے, سن 58 تک جو ہے تو نصاب میں تاریخ انگلستان شامل تھی. 47 کے بعد 11 سال تک آپ کے ملک میں اتنی دانشوری اتنی سمجھ نہیں تھی کہ نصاب کو تبدیل کیا جاتا. 58 میں میں نے اپنے بہن بھائیوں کو خود تاریخ انگلستان پڑھتے ہوئے, اس کو یاد کرتے ہوئے اور اسے امتحان دیتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی خلفائے تاریخ, خلفائے راشدین نہیں تھی, کوئی تاریخ اسلام نہیں تھی آپ کے نصاب میں. اور ریاضی میں پرسنٹیج کے لیے جو ہے تو سود کو, سود مرکب, سود مفرد کو بیان کیا جاتا تھا, وہ چل رہا تھا. اور ایک ہاں میراث کا اسلامی انہوں نے لیا ہوا. وہ کیوں لیا ہوا تھا؟ اس میں ایک جملہ لکھتے تھے, پوتا محروم, تاکہ ان میں اعتراض ہو جائے کہ پوتے کا باپ مر گیا اور وہ محروم ہو گیا دادے کی میراث. حالانکہ اس کا پرسنٹیج میں کوئی آتا ہی نہیں ہے کہ اس کو شامل کر کے, جس کو شامل ہی نہیں کرنا پرسنٹیج میں تو ریاضی کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ پرانی کتابوں کو دیکھیں نا, لکھے پوتا محروم, اس کے وارث رہ گئے ہیں 2 بیٹے 4 بیٹیاں اور ایک پوتا محروم, اس لیے کہ ان کے دل میں اعتراض کر. پشاور یونیورسٹی کے ممبر سے اس بات پر میں نے کئی مہینے تقریریں کی. پھر اتفاقاً بسے کے ساتھ پروفیسر جمشید ایجوکیشن کالج کا پی ایچ ڈی ریاضی میں وہ آ گئی. مسجد کا پڑوسی ہو گیا, نماز پہلے بار پڑھنے کے لیے آنے لگا. دوسرا پروفیسر تھا پروفیسر بشیر صاحب, ان دونوں کو ریاضی کی کتاب لکھنے پر متعین کیا. تقریر میں نے کافی عرصہ کی تھی, پھر میں نے علیحدہ ان سے مذاکرات کیے دونوں سے. ان سے میں نے کہا دیکھیں سود کو آپ کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے انہوں نے پرسنٹیج کا سود سکھانے کے رکھا ہوئے, اے اللہ کے بندو آپ 2.5% زکات پرسنٹیج کے لیے لیں فیصد کے لیے اور 10% اشر لیں 12 زمینوں کا اور 20% زمینوں کا, ہمارے پاس کتنے اچھے اصول ہیں فیصد کے لیے, آپ ان کو نصاب میں شامل کریں. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ہم اس کو نصاب میں شامل کریں. تو فضل تعالیٰ نے اس کو شامل کیا. میں کہا پوتا جو لگایا ہوا ہے میراث کو سلے پوتا محروم, تو یہ تو اس لیے لگایا تھا کہ ان کا اعتراض پیدا ہو کہ پوتا جو ہے تو باپ مر گیا اور پوتا جو ہے وہ یاترا رہ گیا, اس کو محروم کیا ہوا شریعت نے. خیر علیحدہ مضمون ہے, تو پورا شریعت کا پورا زبردست مضمون ہے اس پر. پھر ہم نے بلا کالج میں سیمینار کروایا, انہوں نے بڑے بڑے سیمینار کروایا تاکہ لا والے لوگوں پر یہ بات واضح ہو کہ یہ کیا صورت حال ہے. کتابیں لکھوائیں پھر علماء سے اس کے بارے میں کتابیں لکھوائیں تاکہ ان کے یہ بات واضح ہو. علیحدہ مسئلہ ہے. اس میں ابھی بھی نصاب تعلیم کے بارے میں جو آپ کو ورلڈ بینک اور یو ایم ایف جو آپ کو سودی قرضہ دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم نے مدد دی, ایڈ دی, ہمیں ایڈ نہیں ہوتی, سودی قرضہ ہوتا ہے. آپ کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی شرائط مقرر کرتے ہیں, اور شرائط کیا کیا ہوتی ہیں کہ آپ اپنے نظام نصاب تعلیم سے فلاں فلاں ساری ساری باتیں نکالیں, یہ شرائط ہوتی ہیں. اس بات کو چلاتے ہوئے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسلحہ, اب دیکھیں نا موجودہ دنیا میں ان کے تجربے ہیں, صدام کو لایا گیا, یہ اتنا بیوقوف آدمی تھا کہ اس نے سال ہا سال اسلام کا خاتمہ اور ان کی خدمت میں گزارے. اس نے اتنے ایسا اتنا تباہ کیا عراق کے معاشرے کو کہ عراق میں آپ مسلمان اور عیسائی عورت میں کیسے فرق کرتے تھے کہ وہ عورت جس کی اسکارٹ آدھی رانوں تک ہوتی تھی, وہ عورت جس کی اسکارٹ گھٹنوں سے نیچے ہوتی تھی وہ عیسائی ہوتی تھی, جس کی آدھی رانوں تک ہوتی تھی مسلمان ہوتی تھی. اتنا سے تباہ. جس وقت ان کو اندازہ ہوا کہ جب مسلمان عورت اسکارٹ پہن رہی ہے, اس کا خامد اتنا دلا ہو گیا جی کہ خامد ادمت دلاش لو تیز مارش لو چاہے تو دان اس کی ویلے کتاب پتمنا پل پٹکا. جب خام اس کا اتنا بغیرت ہو گیا, اتنا دلا ہو گیا, تو اب یہ معاشرہ ختم ہے. آپ اگر ان پر چڑھو گے, آپ تو جانور گرا ہوا ہے, صرف ذبیحہ کر کے اس کو دفن کرنے کا کام رہتا ہے, ان پر چڑھ جاؤ تو بالکل ذبیحہ اور دفن کے کفن دفن کے معاملے کو طے کرنے کے لیے اور ملک کو سنبھالنے کے لیے, ملک کا تیل لینے کے لیے آگے بڑھا تھا. لیکن بڑھنے کے بعد کو اندازہ ہوا کہ اقبال نے جو کہا ہے کہ مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو, یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں. تو یہ بات کیا, کیونکہ اس مسلمان کا قرآن باقی تھا, اس میں آیات جہاد باقی تھی, اور اس میں اپنی مملکت, اپنی ریاست, اپنی چیزوں کی حفاظت باقی تھی, اپنی حیا, اپنی عورتوں کی حفاظت باقی تھی. لہٰذا جب مسلمان کھڑا ہوا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اب ایسے جال میں پھنس گیا ہوں, نہ اس کو چھوڑ سکتا ہوں نہ اس کو کر سکتا ہوں, بس باہر اللہ اس کو بھگت نہیں پڑے گا, بھگت رہا افغانستان ہے, بھگت رہا. افغانستان میں خیال تھا کہ چند آدمی ہیں, ان کو بمباری کے خاتمہ کر کے بس ہم متیاب ہو کر نکل جائیں گے. وہاں پر پھنسنے کے بعد ان کو اندازہ ہو کہ یہاں سے نکل جائیں, کیونکہ میرے بھائی نظریہ نظریہ ہوتا ہے, عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے. ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ہوتے تھے, پرنسپل صاحب کو یاد ہوں گے, دین صاحب, قاضی مغرب نظیر صاحب, وہ بیان میں کہا کرتا تھا آدمی آدمی سے نہیں لڑتا, عقیدہ عقیدہ سے لڑتا ہے. ہاں جی, عقیدہ عقیدہ سے لڑتا ہے, نظریہ نظریہ سے لڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم کتنے کمزور کیوں نہ ہو جائیں, ہمارا عقیدہ اور نظریہ اور جو عقیدہ ہے توحید بنیادی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ بڑا جمنے والا ہے, میں دو میدان چھوڑنے والا نہیں ہے, وہ عقیدہ میدان چھوڑنے والا نہیں ہے. میں اور آپ کمزور ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کھڑا کر دے گا کہ جو اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. تو بھائی افغانستان کے جہاد میں ہماری پشاور یونیورسٹی کے کمیونسٹ پروفیسر, شرابی پروفیسر, ان کے بیٹے گئے ہیں. یہ کہ بی جے پر خدا رایا کرتا ہے, جو روس کے وقت میں لڑا ہے نا, اسے میں نے کہا کہ تو اپنے گھر سے بھاگنے کے حالات اور جتنا سا تو وہاں پر رہا ہے, روسیوں سے لڑا ہے, وہ ساری داستان لکھ کر مجھے دے کہ میں وزارت سالے میں اس کو شائع کروں گا. یہ ایک ایسے پروفیسر کا بیٹا ہے جو کمیونسٹ کی دعوت ہے اور وہ گیا ہے. یہ وہ اسلام ہے, وہ عقیدہ ہے, وہ نظریہ ہے جو آدمی کو کھڑا کرتا ہے, آدمی کو مجبور کرتا ہے اور آدمی کو چلنے آگے چلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ساری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو روسی بلاک ہے اس کے خاتمے کے بعد, تو اب انہوں نے اسلام کے خاتمے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا طریقہ کار ہوگا, اس میں ہم بھی بچیں گے, ہمارا ملک بھی بچے گا, ہمارے وسائل بھی بچیں گے, اور ہم ان کے مقابلے میں کامیاب ہوں گے. اس کے لیے وسائل, دنیا کے وسائل یہ دو نمبر پر ہیں کہ ہمارا سے ہماری فوجی ہوں, ہماری یہ چیزیں ہوں, وہ چیزیں ہوں, ساری ہوں, یہ دو نمبر پر ہیں. پہلی بات یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, میں سب تک رامگوں, اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو جما دے گا. کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جو مدد کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تھی. وہ مدد بجز قلب اور قالب کے درست ہونے کے اور کسی طریقے پر نہیں ہوتی. قلب درست ہو, اس کے عقائد, اس کے یقین, اس کے جذبات, اس کے احساسات, یہ درست ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. قالب درست ہو, بدن درست ہو, یہ جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. میں اور تو درست ہو جائیں, ساری چیزیں درست ہو جائیں. تو یہ محنت اپنی ذات پر شروع کرنی ہے. پہلے سب سے پہلے اپنی جان پر محنت کرنی ہے, اپنے آپ کو درست کرنا ہے, اپنے حالات کو درست کرنا ہے, اپنا اللہ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے, اور اپنے کو اس قابل بنانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے, جس طرح آپ لوگ کھا کر کے ہم پر سٹینڈ لیں. تو گاؤں میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ آدمی گیا ہوا تھا کھیت کو پانی دینے کے لیے, گیا تھا, اس کو کسی نے مار لیا ہے. وہ ساری برادری کو بندوقوں کے ساتھ ہم لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں, اس پر سٹینڈ لیتے ہیں, اور باپ سمجھاتا ہے کہ بچیا دادا رد بنو دے پر بکے مان لے داد مکھنے کوڑے ہے ٹول دنیا, اس وقت اپنی زمین پر کھڑے نہیں ہوئے نا, تو اس کو تم نہیں کہہ سکتے ہو. اور کئی ہمارے پشاور میں جو بڑے بڑے بھائی ہیں پتنے پہنے ہوئے ہیں, یہ گاؤں جا بھی نہیں سکتے اپنی زمینوں پر. ایک خاندان والے مجھے لے کر گئے کہ نوشہرہ ہماری 1 کروڑ کی زمین ہے, تو اس کو مطلب ہم سے قبضہ کیا ہوا لوگوں نے, اور ہمیں تھوڑا سا اس کا معاوضہ دیتے ہیں, تو اس کو کچھ بیچنے کا سوچتے ہیں. مجھے لے کر گئے جی, مجھے پھرایا پتلونے پہنے ہوئے, ماشاء اللہ جی پتلونے پہنے کو لڑکے گلے میں لذیذ پہنتے ہیں نا, جن اٹھارے بالکل تاکہ لڑکی نظر آئے. تو میں اپنے مشہور میڈیکل کالج والے سے کہا کرتا ہوں کہ باہر ہوگا دماغ بھرا ہوا, جنہیں چرے جن اٹھارے لکھنا ہو گئی. لڑکی جو ہوتی ہے نا, یہ لڑکی نما لڑکے کو پسند نہیں کرتی ہے. مرد کا اپنا حسن ہے, وہ جدا ہے. ہاں جی, یہ خیال جنہیں خواہش بدار ہے جوڑ شمان شمان تو مجھے لے کر گئے. خیر, جو میں 1 کروڑ کی زمین کے سارے علاقے کو میں نے دیکھا, تو ان کے رشتے داروں کو میں دیکھا, ان کو دیکھ رہے تھے, وہاں سے رہے تھے مکے پسرا کر لیتے تھے زمین کے پیچھے ہے کھا والے بوکھر کے مکہ منگ رہے. تو بات کیا عرض کر رہا تھا میں جی, قلب اور قالب درست ہوگا, سٹینڈ لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, سٹینڈ لے گا اللہ تبارک تعالیٰ, سٹینڈ لے گا. اس پر کس پر سٹینڈ لے گا؟ فلا تحزنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. گھبراؤ نہیں, غم نہ کھاؤ, تم غالب ہوگے. کب غالب ہوگے؟ جب تم مومنین ہو. ان کنتم مومنین اس کی شرط ہے. فلا تحزنوا ولا تحزنوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ کیا تم میں لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے ہوں گے, اعمال والے ہوں گے, ان کو ضرور فضور زمین میں خلافت دے. کب دے گا؟ جب ایمان والے ہمارے سارے والے. تو اس مال پر کام کرنے کی ضرورت ہے, معاشرے کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, انسانوں کو بنانے کی ضرورت ہے, انسانوں کو بنانے کی ضرورت ہے. میرا ایک 3 ہفتوں کا سفر تھا انگلینڈ میں, اور ان دنوں ایک کراس کا دھماکہ ہوا میں سال میں گیا کہ یہ دھماکہ ہوا تھا, اور اس کے دوران مجھے مساجد میں دھیان کرنے تھا. اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب خیال کرنا, آپ جو بیان ایسے کریں کہ جس میں ہمیں ہماری بھی حفاظت ہو, کیونکہ ہر مسجد میں آ کر ان کے لوگ بیان کو نوٹ کرتے ہیں اور وہ بیان رپورٹ کرتے ہیں. اللہ کی شان, جب میں نے پہلا بیان شروع کیا تو میں اپنے آپ کو روکنے کا ارادہ کر رہا ہوں, وہ بیان ہی یاد کروں. یعنی میں کہہ رہا تھا کہ میں نہ بیان کروں, اور وہ حالات ایسے بندے کو میں بیان کر رہا ہوں. کہ جب اس کو میں نے بیان کیا تو لوگوں نے کہا اگر یاد یہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اس سے تو کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے. میں نے کہا دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امن و امان کا, صلح آشتی کا, انسانوں کے حق حقوق پورا کرنے کا, اور معاشرے میں جو ہے تو ہماری پیدا کرنے کے ایک پروگرام کو لے کر چل رہے تھے, اور ان کو اتنا مجبور کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو افشا کی ہجرت کروائی, پھر اتنا مجبور کیا کہ اپنے سارے لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے, پھر وہاں آرام سے نہیں چھوڑا گیا, 3 ان پر حملے کیے. 3 جہاد جو ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں, بدر, احد اور خندق, یہ 3 کے 3 جو ہیں یہ کفار 500 کلومیٹر چڑھائی کر کے آئے. کب لڑے ہیں مسلمان؟ تو جب 3 بار ان پر حملہ کیا گیا ہے, ان کو پریشان کیا گیا, تنگ کیا گیا, اپنے امن و امان کے اور نیکی کے پروگرام کو چلانے سے روکا گیا, تو تب انہوں نے دریائے 4th مرحلے میں جا کر مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے فتح کیا, اور ایسے حالوں فتح کیا ہے کہ کل 10 بار آدمی مارے گئے ہیں. یہ آپ کی حکمت عملی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب جنگ تھی, اسٹریٹجی اخبارات کی جو تھی وہ ایسی تھی کو اس کو انہوں نے بے بس کو بے بس کیا, ہتھیار ڈالنے پر بے بس کیا, لڑنے کی نوبت ہی نہیں. میں کہا جہاد تو یہ ہے, ہم تو خام آگے سے لڑنا اور مرنے مارنے کے علاوہ پیدا نہیں کرتے کہ مسلمان کے لیے بڑا فریضہ ہے, بڑی عبادت ہے کہ جائے اور کافر کو قتل کرے. یہ قتل نہیں ہے. بڑے خوشی سے خیر یہ میں بات آپ سے کہنا چاہتا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا وہاں کے مسلمانوں سے میں نے کہا کہ آپ کو میں دو باتیں کہتا ہوں. ایک تو آپ اتنے ہنر مند بنے, آپ اتنے کوالیفائڈ ہوں, آپ ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, آپ اتنے ہنر مند ہوں کہ آپ اس ملک کے لیے ناگزیر بن جائیں. بی سو مچ کوالیفائڈ دیٹ یو بیکم انڈسپینسیبل فار دس کنٹری. آپ اتنے ہنر مند ہوں کہ آپ اس ملک کے لیے ناگزیر ہو جائیں. اینڈ بی سو آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ دیٹ دے کین رن دیئر کنٹری وداؤٹ یو. آپ اتنے جو ہیں تو محنتی اور دیانتدار ہوں کہ اپنا ملک آپ کے غیر چلا نہ سکیں. میں نے کہا اگر آپ یہ دو چیزیں آپ حاصل کر لیں تو یہ لوگ آپ کو یہاں رکھنے پر, آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہوں گے. میں نے کہا واقعی یہ بات ہے کہ آپ اس چیز کو حاصل کریں. سبحان اللہ, اب اس نے ان کی آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے بڑے بڑے اسپتال, ان کے ایک علاقے بینگر کا علاقہ ہے, اس میں ویلز, ان کا جو ویلز صوبہ ہے اس میں گئے, بڑا دور دراز علاقہ بینگر کا, وہاں پر ایک اسپتال تھا. بینگر کے اسپتال میں ہم گئے, سارے ڈاکٹر پاکستانی اور پاکستانی میں خاص طور پر صوبہ سرحد والے, اور صوبہ سرحد میں خیبر میڈیکل کالج کے پڑھے ہوئے شاگرد میں اور کچھ عرب اور دو چار انگریز کنٹرول کرنے والے مقامی, مگر سارا عملہ ہمارا ہے. انہوں نے کہا نماز جہاں کلب میں پڑھتے ہیں, میں نے کہا نا نماز مسجد میں جا کر پڑھیں گے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے, سوابی کے امام صاحب ملا, خیر السلام علیکم سنگھ آدھ اور مریض سنگھ آدھ خیر. تو مولوی صاحب نے گلہ کیا, نے کہا تمہارے ڈاکٹر جو ہے نا یہ نماز پڑھنے کے لیے یہاں نہیں آتے ہیں. تو پھر اس نے پشتوں کا ٹھیک محاورہ بولا, اس نے کہا میرے بل پکی یہ اوجڑی ہوتی ہے, میرے میرے سبزی سر ہی پکو جائے تو وہاں نماز میں نے پڑھی, امام صاحب بڑے خوش ہوئے. تو اس کے بعد جو ہے تو انہوں نے کہا جی اب کیا کریں, مغرب کی نماز وہاں کلب میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کر نماز پڑھاؤ گے تو وہاں بیان کریں گے. کلب میں جب ہمارے جانے لگے تو ہمارے جتنے ڈاکٹر تھے پاکستان والے, یہ وہاں جا کر وادی ہو گئے, لذیذ ہو گئے تھے, کیونکہ سعودی عرب والوں کو اور ان کی دعوت کچھ آتی تھی تو پروگرام کر لیتے تھے, کچھ فنڈنگ ونڈنگ بھی کرتے تھے, تو ان کے چائے پانی کے پروگرام ہو گئے. تو انہوں نے میرے شاگرد یہ ہوئے ہوئے تھے اور نماز میں رفیع دیر بھی کرتے تھے, امین بنجار بھی کرتے تھے. تو ڈاکٹر سجاد جو ہمارا سلسلے کا وہاں پر تھا, اس کو بڑا خطرہ ہوا کہ تصور گئے تو اس ایکسٹریم پر بات ہے اور یہ جو ہے تو یہ اس ایکسٹریم پر اہل حدیث بنے ہوئے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کیا بیان کرے گا ان کے آگے. تو میں نے کہا فکر نہ کرو, ہمارا ہی 35 سالہ تجربہ اس فیلڈ میں, یہ خفا نہیں ہوں گے انشاءاللہ, ان کو میں خوش کر کے دیکھ لوں. خیر جب بیان ہوا تو بیان ہونے سے میں نے کہا کہ دیکھیں میں جس دعوت کو لے کر آیا ہوں, یہ دعوت ہے سلسلہ تصوف کی. اور سلسلہ تصوف کسے کہتے ہیں, مجھے اندازہ تھا کہ وہاں پر زیادہ جنسی گناہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ بے پردگی ہے اور یعنی ہے, عورتیں نیم برہنہ ننگی کر رہی ہیں اور کوئی پابندی نہیں ہے, تو لہٰذا یہ جنسی گناہ بہت ہے. میں کہا جب تیرا نفس بڑک جائے, جب تیرا نفس بڑک اٹھے اور وہ گناہ کے جذبات سے سرشار ہو جائے اور بڑک اٹھے, اور اب تجھے گناہ سے چھوٹنے کے لیے کوئی صورت نہ بنتی ہو, تو گناہ سے بچنے کے لیے کوئی حالات نہ بنتے ہو, تو اس وقت کیا کوشش کی جائے گی کہ اس کو لگام لگ جائے اور یہ گناہ سے رک جائے. اس بار کی دعوت کو میں لے کر آیا, تو ساری تعریف کا جو انچارج تھا نا وہ میرے ختم دعا وغیرہ نماز پڑھنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تاس رضان بل خبر ہوں خبر آبا. مجھے اسے لگا کہ کیسے کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ نفس بڑک اٹھتا ہے اس کو روکتے ہوں, کیسے روکتے ہیں اس کا طریقہ بتاؤ مجھے نا. تو میں نے کہا اس کا طریقہ کوئی دو چار باتیں تو نہیں ہیں, اس کے لیے تو آپ ہمارے نظام کو جو ہے جوائن کریں گے, اس میں شامل ہوں گے آپ اور اس ٹریننگ سے گزریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو سب سے نفس نہیں فرمائے گا, آپ اس ماحول میں بالکل پریشان نہیں ہوں, تنگ نہیں ہوں گے, نظر کٹے دعوت دے سکوں گا ان شاء اللہ. تو ہمارے ساتھ ہی بڑے خوش ہیں. میں نے کہا فضل ہی تعالیٰ, ایک تو میں جاتے ہی ان کے اعتراض شروع کر دیتا کہ آپ رفیع دین کر رہے ہیں, آپ امین زور سے کہہ رہے ہیں, اگر میں اعتراض کرتا بات شروع کر دیتا تو بات اکھڑ جاتی. وہ جو کچھ کر رہے ہیں مجھے اس کے ساتھ کیا ہے, میں اگر اپنی کسی بات کو مفید سمجھ رہا ہوں تو میں نے ان کے سامنے پیش کرنی ہے, اگر اسے فائدہ مل رہا ہے تو اس کو قبول کریں گے. نہ نظر آیا تو مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میری چیز کامیاب نہیں ہے, میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا, پیچھے ہٹ جاؤں گا. لیکن میں نے کہا الحمدللہ جب میں نے پیش کیا تو ان کو پسند آئی, لینے کے لیے تیار ہوئی ہیں. پھر جب میں پاکستان میں آیا تو میں ان سے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے سینئر کو فالو کیا ہے, انہوں نے کہا یہ بہت فلسفے نئے اور نئی چیزیں آ گئیں اور بہت چیزیں امام بیچ میں شامل ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, ہم نے وہ اولڈ ورلڈ کو فالو کیا ہے, ابن تیمیہ کو ہم فالو کر رہے ہیں, اس کے طریقے پر چل رہے ہیں. تو میں یہاں پر آیا, پھر میں نے مولوی شوکت صاحب سے کہا, میں نے کہا کہ ایسی کتاب لکھ لو برطانیہ کے لیے جس میں ہو کہ امام حنیفہ نے کتنا کام کیا, کتنے لوگوں کے پیچھے چلے دنیا اسلام میں, کتنی گھومتیں ان کی طرف پر آئیں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام ابن تیمیہ. تو ہم نے جو اعداد و شمار نکالے دنیا اسلام 67% جو ہے امام حنیفہ کے پیچھے چلی ہے, 67% دنیا اسلام. اس نے ہمیشہ پہلی صدی کے آخر میں سے کائنتی آ گیا تھا, کیونکہ عباسیوں کا جو دور ہے اس میں خلیفہ منصور جو ہے نا, خلیفہ منصور کے دور میں فقہ آئے امام اوزائی چلا ہے, اس کے قاضی القضاء جو تھے امام اوزائی تھے, فقہ بھی ان کا چلا ہے. امام اوزائی کے فقہ میں 46 تراویح ہیں. تو پھر وہ ہے 80 ہجری کے قریب, پہلی صدی جب ختم ہو رہی تھی, دوسری صدی میں جائے تو پھر عباسی آ گئے ہیں, تو پھر فقہ انتی چلا ہے. گویا گزشتہ 1307 سال جو دنیا اسلام کے ہیں, 67% دنیا جو ہے وہ چلی ہے حنفی فقہ پر چلی ہے, 15% جو ہے تو شافی پر چلی ہے. کتنے ہو گئے جی؟ 82 ہو گئے, 22 پر چلی ہے, اور شافی 10% مالکی, کتنے ہو گئے جی؟ 92, اور 6% جیسے کہ حملی پر چلی ہے, 98, اور 2% پر غیر مقلد باقی جو دور میں جو طریقہ آیا ہے, یہ 2% ہوئے ہیں. اور امام ابن تیمیہ کا جو سارا ان کی جو فالو کرنے والے ہیں یہ حملی ہیں, بنیادی طور پر حملی ہیں, 6% ہوئے. اب 6% میں سے بھی امام ابن تیمیہ کو 6.5% نے فالو نہیں کیا ہوا ہے, 3% نے فالو کیا ہوا ہے. میں نے کہا ایک اعداد و شمار لکھ کر ایک مجھے تحریر لکھ کر دے دو, میں یہ برطانیہ بھیج دوں گا, آپ کسی پر نہ اعتراض کرتے ہیں نہ کسی کے خلاف کچھ بولتے ہیں, سارے مسلمانوں کو جوڑ کر رکھنا زیادہ اہم ہے, پھر پتہ چل جائے گا کس کا کتنا کام ہے اور کس نے کتنا اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے. تو اسی ریشو سے ابھی بھی ہے کم از کم, اگر آپ اپنے طریقے پر چلتے ہیں تو آپ یہ تو نہ کہیں کہ یہ غلط ہے. آپ اپنے پر چلیں, ہم اپنے پر چلتے ہیں, ہم اپنے کو چھوڑتے نہیں ہیں, آپ کو چھیڑتے نہیں ہیں. تو اگر آپ اس طرح اختیار کر لیں کہ اپنے کو چھوڑا نہیں, ہمیں چھیڑے نہیں, تو اس سے دنیا اسلام میں اتفاق ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کی حکومت جو ہے یہ بنیادی طور پر حملی ہے, لیکن امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کے بعد جو ہے تو کافی عرصہ بعد امام علیہ تعمیر آئے ہیں, 7 صدی ہجری میں آئے ہوئے ہیں امام علیہ تعمیر, 7 صدی ہجری میں, جبکہ امام احمد بن حنبل یہ 2 صدی ہجری کے آخری زمانے میں ہیں. اس میں آئے ہوئے ہیں 7 صدی ہجری میں آئے ہوئے ہیں, وہ اتنا سال بعد میں آئے ہوئے ہیں, اور پھر جو ہے تو اس کے بالکل آخری جو 14 صدی ہے, تو ان موجودہ صوفیوں کے بانی جو ہیں امام محمد بن عبد الوہاب نجدی, یہ بہت بعد میں آئے ہوئے ہیں. لیکن ابھی بھی سعودی حکومت کی جو عدالتیں ہیں جو وہ فیصلے کرتی ہیں تو امام کو 100% امام ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے ہیں, وہ فیصلہ امام احمد بن حنبل کے طریقے پر ہی کرتے ہیں. ابھی جو تین طلاقوں والا فیصلہ ہے نا, یہاں پاکستان میں لڑکیوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں کہے تو طلاق نہیں نافذ ہوتی. آپ لوگوں کے یہاں بھی کیس ہوئے ہوں گے نہیں؟ یہاں پشاور میں تو بہت کیس سامنے آیا, پھر آپ کا علاقہ بہت مبارک ایسا ہے, اس میں اگر نہیں شکر اللہ کا کہ 3 طلاقوں کے کیس, کہ جب آدمی ایک دفعہ زبان جب 3 طلاق گرم جی کرنا ترسوں پر درے کہانی نہیں گھر سو دیکھنا, 3 طلاق ہے نہیں یا ڈز ہے نہیں ڈرے نہیں رکھیں سر میں جگڑوں جی کہنا ترسوں پر درے طلاق ہے نہیں تھی. اور دوسرا جو ہے جب تک یہ نہیں کہتا کہ جب ڈز نہیں کرتا رس کا جو ہے اسے ٹھڑا نہیں ہوتا, پھر نفت میں دینا شروع کرے. سعودی عرب کی حکومت جو ہے امام ابن تیمیہ کے مسئلے پر فیصلہ نہیں کرتے, ان کی عدالتیں امام ابن حنبل کے پوسٹ پر کر رہی ہیں, 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ کرتے ہیں. میں کہہ دینا 3 طلاق وہ اس کے لفظ کراتے ہیں, اس کو وہ نہیں مانتے ہیں. تو گویا وہ اس میں بھی اتنا ان کو انت ہے, اور کے جو 6% آدھا نے فالو کیا اس کو پورا نہیں کیا ہوا ہے, بلکہ نمائندہ حکومت کی سعودی حکومت یہ ہے حملیوں کی, وہ بھی پورا امام ابن تیمیہ کو فالو نہیں کر رہی ہے, کیونکہ بعض جگہ ان کی رائے منفرد ہے. میں کیسے آدمی بڑھے آدمی گزرے ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تاتاروں کے خلاف جہاد کیا انہوں نے، اور پہلی فتح جو دین بدرس کو ہوئی ہے تاتاروں کے خلاف وہ امام ابن تیمیہ اس میں شامل تھے، اس جہاد میں شامل تھے، اس جہاد سے بہت بدرس آدمی گزرے ہیں. خیر اگر یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، اپنے پر محنت کر کے اپنے آپ کو بنا لیں. جب اکائی بن جاتی ہے تو پورا جو ہے وہ پوری عمارت بن جاتی ہے. جب ایک یونٹ صحیح بن جائے ساری یونٹیں صحیح ہوئی ساری عمارت ٹھیک آ جاتی ہے. میں اور آپ معاشرے کا یونٹ اور اکائی ہیں. میں اور آپ اپنے آپ کو درست کریں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، سارا معاشرہ درست ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگا. اور یہ کافر جو ہیں یہ یا تو آپ کے آگے تابعداروں کو تابعدار ہونا پڑے گا، اور اگر تابعدار نہ ہوئے تو ان کو آپ سے ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ ان شاء اللہ یہ بات کبھی نہیں ہوگی کہ اس طرح چڑھ کر ہم پر آئیں گے اور یہ کامیاب ہوتے جائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قدر مطلق ہے اس کے اپنے منصوبے ہیں کیسے کرے، وہ کوئی مشکل بات نہیں. آپ رات کے ایک حالات بن سوئیں گے، صبح اٹھیں گے دوسرے حالات بدلیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل، اس بات کا غم ہی نہ کرے. ہمارے ذمہ کس کا بات ہو کہ ہم اپنے بس کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں اور اپنے بس کے مطابق کفر کے مقابلے کی تیاری کریں. آئے لہم وسط، تم جو ہے کفار کے مقابلے میں تیاری کرو جتنا تمہارا بس ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اور کہ وہ ان کی طرف جتنا تمہارا بس ہے وہ کر لو، باقی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اللہ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہی بات آپ شرط کر دی تھی، تو اس سلسلے میں انہوں نے تعارف کرایا. ہمارا ادارہ شدیہ جزیہ جو ہے یہ ایک اصلاحی ترتیب پر کام کرنے والا ہے. ان شاء اللہ غزالی رسالہ ہم آپ کے لیے شروع کر دیں گے. اعزازی رسالہ آپ کا ہوگا کیونکہ آپ کا ادارہ ہے، جس چیز کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں اس میں تو آج کی پھیلنے کی جگہ آپ کی ہوتی ہے سر. یہ ان شاء اللہ ہم شروع کر دیں گے، اور باقی اس کے ساتھ رابطہ رکھیں تو ان شاء اللہ ہمارے اصلاحی پروگرام ہفتہ وار، ماہوار، سالانہ، تو دور والے لوگ ماہوار اور سالانہ میں شامل ہو سکتے ہیں، قریب والے لوگ تو ہفتہ وار میں شامل ہوتے رہتے ہیں. رضی تعالیٰ کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو دو چار منٹ پوچھنے پر دعا کرتے ہیں. جو علوم دینی علوم ہیں ان کے الفاظ تو قرآن میں آئے، ترجمہ اور تشریح ان کی جو ہے مدارس میں آئی، لیکن انسان کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جائیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ مبارک میں تھی اور آپ کی زندگی میں عملی طور پر تھی، تو اس کو صحابہ اکرام نے عملی طور پر سیکھا ہے، ان کے اعمال میں بات آئی ہے. یہ چیز جو ہے تو یہ قلوب میں ہے اور یہ تربیت کے بعد حاصل ہوتی ہے. تو آپ سے ایک سلسلہ علمیہ چلا ہے، ایک سلسلہ اصلاحیہ چلا ہے. سلسلہ اصلاحیہ جو ہے وہ تصور کی شکل میں بیت ہو کر باقاعدہ تربیت کرا کے اپنے آپ کو درست کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کا روحانی فیض ہے، جو کہ بشکل آپ کے قلب سے چلا ہے، بشکل ایک سوا اور ایک نور ایک روشنی کے اور قلب میں آیا ہے. اس کے کچھ الفاظ کو سمجھانے کے لیے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ قلب سے قلب میں آتی ہے. وہ جو ہے یعنی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، وہ قلب سے قلب میں آتی ہے، اور وہ ایک روشنی ایک نور ہے اور ایک فیض ہے. جس طرح آپ سنتے رہے ہوں گے کہ ایک فیض ایک برکت ہے وہ قلب سے قلب میں آتی ہے. تو یہ یعنی ایک ایسی چیز ہے. سواد سے کسیم سے اچھا اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے، ایرانی صاحبین کے بارے میں نہیں ہے. جو عراق بچا کیونکہ جو غزوہ بدر گیا میں وقت صابین آئے، صابین کا جو لفظ آیا تو سواد کے ساتھ وہ پتھر کر رہا ہے. جو کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو زبور کو مانتے ہیں، ان کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے ابھی آج کل کے دور میں، لیکن ایک ہے. لیکن یہ صاحبین جو ہیں ان کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے کہ یہ کون ہیں. ہاں جی وہاں کے کرد ہیں، کردوں کے بارے میں پڑھیں رات کے. ہاں جی اور یہ میرا خیال ہے ہماری معلومات میں کبھی ہمارے ادارے میں جی ستاروں کی زیادہ مسلمان ہوں بھائی. ہاں نہیں بند ان شاء اللہ اس کو زیادہ صاحب. اب یہ جو ہے نا یہ آپ کو کس سائٹ پر ملے گا کمپیوٹر میں؟ ہاں جی ہاں سائیکل پیڈیا میں اس کو دیکھیں نا, اس میں ملے گا آپ کو. صدنا ہوا تھا تو تقی عثمانی صاحب کو اس کا لکھ کر بھیجیں, اس کا جواب دیں گے آپ کو ان شاء اللہ. یہ ہمارے ساتھی کمپیوٹر سے نکالتے ہیں, ادارے کو چلا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. لائبریری رکھنی پڑتی ہے, ڈکشنریاں رکھنی پڑتی ہیں, اور یہ آج کل مسئلہ آسان ہو گیا ہے, یہ سائٹ جو ہوتے ہیں کمپیوٹر کی اس پہ لوگ نکال لیتے ہیں, مشکل مشکل باتیں نکال لیتے ہیں. ایک دفعہ ہمارا ایک وزیر آیا تھا, مرکزی وزیر مملکت فائنانس کا, کبیر میڈیکل کالج میں تقریر کرنے کے لیے. تو اس سے بڑی اچھی اسپیچ کی, لوگ کہہ رہے تھے بڑا اسکالر ہے. میں نے کہا اسکالر نہیں ہے, رات کو سائٹ دیکھ رہا ہے, اس سے کمپیوٹر کا سائٹ دیکھا ہوا ہے, اس کو کوٹ کر رہا تھا. ذکری جو ہے تو یہ ایک گزرا ہے محمد الدین اٹکی, محمد الدین اٹکی ہے یہ. اس کی تحریریں میں نے پڑھی ہیں, اس کی اتنی زوردار اور جوش والی تحریر ہے کہ اس کو اگر آدمی پڑھے تو خالی ذہن آدمی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا, لیکن تھا گمراہ صرف. تو اس کو چلتے چلتے یہ جو علاقہ ہے بلوچستان میں علاقہ ہے, آئیے بالکل اس میں کو اتنے پڑھ اتنے جائے لوگ ملے کہ وہاں اس کا قیدا پھیلا ہے. یہ محمد الدین اٹکی ہے, محمد الدین اٹکی ہے, اور اس نے اسلام کے نام پر کچھ لایا ہے لیکن نماز روزہ سے فارغ کر کے صرف ذکر پڑھ. یہ گوادر میں ذکر ہیں, گوادر میں اچھا ماشاء اللہ. وہ بشیر طارق صاحب بھی کبھی کبھی سنایا کرتے ہیں کولو کے اور بار خان کولو کے علاقے پر. بالکل بالکل بالکل آداب پر خدا نے قلبی اصلاح کچھ کچھ درجے میں آدمی بیان کتاب سے کچھ درجے میں کر لیتا ہے, لیکن عملی طور پر یہ بغیر سیکھے اور بغیر سلسلے میں آئے ہوتی نہیں ہے. ذرا تھوڑے سے یہ ہے پیچیدہ چیزیں, کسی نہ کسی درجے میں آدمی کو ہو جاتی ہے کتابوں سے اور اپنی کوشش سے, لیکن اس میں باقاعدہ سلسلے میں آئے بغیر سے تربیت مکمل نہیں ہوتی. اس میں ہوتا ہے بیت ہونا پیک اور وہ ظاہر اس کا ہے, باقی اصلاح لینا اور سلسلے میں آنا اور رابطہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. دعا کہوں جی الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد علی اصحابہ اجمعین, یا اولی الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, الکلام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والأحیاء منهم والأموات, اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم, رب ارحمهما كما ربيانی صغيرا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من رجل ولا سهل من عشير, یا اللہ ہمارے آنے کو بولنے کو سننے کو سب کو اس عمل کو قبول فرما, کوئی غلطی کوتاہیاں اس کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اور پورے عمر کو یا اللہ سارے عالم اسلام کو سنبھالنے کے لیے اور ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے تیار فرما. یا اللہ سب ساتھیوں کے دلی مرادوں کو نئے مرادوں کو پورا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد.